Elena Kasiriain, egunon. Egunon. Orduan, zer da mugalur eta nuntik ateratzen da hau? Bai, mugalur proiektua behaz erran duzun bezala, garapen kontseiluak eramaiten duen proiektu edo esperimentazio bat da. Beste bi partaiderekin, alde batetik bada Nafarroa aldetik zederna gara lur elkartea, dena Nafarroa iparraldeko ibarretako landa garapena lantzen duen elkarte bat, eta bestalde bada ere Gipuzkoan Euskal Herriko Unibertsitatea partaide dena. Joiten dut Gipuzkoa, bo, EAE orokorrean, baina Gipuzkoako kampusean dira gehienik antropologia sailekoak baitira proiektua segitzen dutenak. Eta horrez gain, proiektuak Euroeskualdeko diru laguntza bat ere jaso du. Zendako mugari interesa, olako interesa? Zendako mugari interesa, bo galdera ona, uste dut mugaren gaia laire aski modan dela erran dezake. Hainitz aipatzen da, eta muga baino gehiago aipatzen da mugaz gaindikoa. Eta orduan gu nondik abiatu gira, bazen garapen kontseiluan jadanik gogo bat horren lantzeko, zer egiten dugu mugaz gainikoari buruz, zertan gira. Eta orduan hasi gira gogoetatzen kontraerran batetik abiaturik dena, largoita hamarkadan badakigun bezala mugak ideki dira Europak bat asunean eta behaz Euskal Herriaren baitan dugun muga politiko hori ere ideki da. Eta alta iduri luke ahimdanak edo gure usaiak betita gehiago urruntzen ari direla. Zordion, kontraeran hortatik abiatu gira eta horren lantzeko edo gogoarekin. Lantzeko bainan ere berdutean ez da bakarrik ikerketa proiektu bat, proiektu hau baitu ere gogoa lujaldeko jendearekin aritzeko eta lujaldeen dako baliagarri izaiteko eta haiek ere hartzeko berena proiektu hortan. Mm-hmm. Prezeski muga hori nola irudikatzen dute jendek? Muga aipatzen delarik hemen Euskal Herrian, mugatik hurbil diren herrietan, bizikifite iraganerat jotzen dugula. Aipatzen dugu kontrabandoa, aipatzen ditugu ihesaldiak, aipatzen ditugu ohiturak bazirenak, lanerako egiten ziren jendeak, eta bar, me beti iraganera, eta senditzen da diskursoetan alako nostalgia bat ere. Ordan gure interesatzen ikustea, bombe, guai zertan gira, eta zer iburuz ere joan nahi dugu. Eta ateratzea ere behar ba, usu egiten da behar ginukela eta behar ginukela. Hortaik ateratzea ere ikusteko, bambe, beste konzeptzio bat zuek buruz joaiteko. Ezan behar dut ere, behar ba ez dela hainbeste kontra ezan bat, afet mugaren historio hori. Ez da uste dut, oroko gean, mundu mailan ikerlan hitzak erakusten dute globalizazioarekin direla mugak hainitz azkartu. Berda egan Berlineko pareta erori denetik behoita hamar bat pareta eraiki direla munduan zehar mugetan. Eta orain gira ari ikusten muga horiek zinez azkartzen. Eta hori soiten badugu kapitalismoaren eta globalizazioaren funtzionamenduak badu logika bat, zeren dira estatu nazioen arteko kompetentziak eta diferentziazotik sortzen diren zirkulazioak. Mm-hmm. Badu ere zentzu muga horiek azkartzea. Odan ustut hemen ere badela olako logika bat, untsa esplikatzen hainitz faktore badera seguraski eta zaila da esplikatzea. Mm-hmm. Baina hemen ere ustut gure erreferentzia kulturalak eta hola, behar bada sekulan baino gehiago ditugula iparraldean Frantziari begira eta hegoaldean Espainiari begira. Zerbait behar dela egin, beharra aipatzen delarik da behar politikoa? Bistan dena, bada ikuspegi bat, uste dut mugaz gaineko ahimaletan eskoalegian badela ahazoin bat dela eskoal ikuspegiaren garatzeko eta lujaldetasunaren garatzeko gogo hori, ez da dudaik. Gero nien izne hori gaiteko behar den edo ez den behar, hori ere segur. Eta uste dut mugalur proiektuaren interesa ere dela justuki ateratzea behar hortatik, eta kasik muga eta mugaz gaineko hitzak horiek ere entxeatzen hasteko baztertzen. Eta beste hildo batetik behatzen, egin nahi baitu nola bajneratzen dugun ere bestaldean den espazio hori gure egunerokoan, izan gabe zerbait argi-garri mugaz gaindikoa ipatzen dela, ikituridu beti dela zerbait ara, pixkat ateratzen dena normaletik edo zerbait egiten duguna gehi-garri bezala, gure sedea da ikustean nola bajneratzen dugu gure egunerokoan besterik gabe. Mugalurreko tailerak zoin erritan eginen dituzue? Ordan, gure xera da, bai eskoalegia zarkatzen duen mugako leku desberdinetan ibiltzea, eginen dira 9 tailer, bai. Eta, bo, egiak hautatu dira, albezain bat pixkat denetako jendak ukaiteko parada egiteko, ordean ez gira ibar guzi-guzietan pasatuko. Ordean lehen hiru tailexak azaroko dira, Uhaiko, eta lehena egina dugu joan den ostiralean Urepelen. Eta beste bi heldu dira Uhai, behaz ostiral untan Orbaizetan, azaroren 24a, eta Izaban eginen da Ejonkarin larun bat goizean, azaroren 25an. Eta tailer horien helburu nagusiak zein dira? Bi helburu nagusi jan ezazke badirela, bat da diagnostiko bezalako zerbait egitea, kusiz zertan giren gure bizi espazioetan. Ez baitez bada azpimahatuz mugarena edo mugaz gainikoarena, me gure bizi espazioak zein diren, eta hortako mapekin lan eginen dugu. Ohartzeko ere irudikatzeko pixkat nun bizi giren gaur egun, eta muga pasatzen dugulaik, zendako pasatzen dugun. Eta hori ere zendako da pixkat gure ikuspegiak eta konzeptzioak inajosteko. Eta ohartzeko alde batetik ze bizi espazioetan bizi giren. Mere sendi dugu lujaldean badela ere galde bat, mugaren konzeptzio bat badugu biziki estatikoa dena, nahi du muga hori da linea bat eta estatikoa dena eta hor dena. Eta hor duan, ibar horiek dira usu ikusiak lujalde baten bukaera bezala. Sedea da ere hori pixkat inajostea eta ikustea benola gure bizi espazioak pixkat aldatzen alditugun eta muga horren konzeptzioa urrunago ere pusatzen aldugun. Hori alde batetik eta gero bestetik da ere biharko lujaldeari begira gogoetatzea, ikustea zer zen diren gure ametsak, kasiko hola mintzatzen algintezke, zeri buruz joan nahiko ginuken, gure bizi espazioak aipatuz beti eta ikusi be zein eta raino gogoa dugun bestaldeko hori barneratzeko edo ez, eta ekarriz beti ekintzetara, jana edu ze ekintza presniz ni egiteko hori buruz joaiteko gaur. Eta tailer hoitan ikusten dugu, bada bideo, bada artista zonbait zuen parte hartzea? Bai, hori bera, hori zen ere ideia pixkat ikuspegi desberdinak izaitia eta datuak biltzea manera desberdinetan, bada manera sensibleagoak ere, jotako artista bat zuer gomita zabaldu dugu. Joan den ostiralean Dom Campistron dintzen Urepelera. Hor, ostiraleko hor baizetako tailer jaren zatsi berutak bat izanen da, Jokin Ulen. Eta Izaban, Asisko, denak ezagutzen dugun, Asiskok ekarriko du bere ikuspundua ere. Eta gero bai, behar da egan, mugaluk eraikitzen ari den proiektu bat da ere eramaiten den behar, orduan ez dakigu ono susen ze izanen den bukaerako emaitza. Baina txedea da, bai, entxeatzea audioak ikusentzunezkoa erabiltzen, eta manera desberdinak komdatzeko pixkat lujalde baten historioa, eta transizio bati begira ere lujaldeak gero hartzeko berak egin nahi duena horrekin. Epe bat bada, hementik eta udaberri arte hariko ziste tailer hoitan? Udaberri hainu pixkat gehiago ere seguraski, helduden uda arte badugu eramaiteko proiektua. Elena Kasirien Garapen Kontseiluko misio kargudun bezala, zuk zer esperantza duzu mugalurekin? Azteko gogo bat edo dutana da, partekatzearena da nola mugaren konzeptzio bat badugun biziki naturalizatua duguna. Eta hori, pixkat ekartzea inajosaldi bat erakusteko eraikuntza sozial bat dela mugaren konzeptzio hori. Eta behaz gaur pausatzea galdera hori, guk nola nahi dugu ikusi muga hori. Bada muga politiko bat gure lujaldea zeharkatzen duena, eskualegia zeharkatzen duena. Errealitate hori hor da, horrek badu eragin bat, ez dugu egiten al ez balitz bezala, ez dut uste, eta ez uste dut trompatzen girela ere mugaz gainikoarekin uste dugularik ukatzen dugula muga bat, ze mugaz gainikoa egiten da muga bat baita. Eta orduan hori da pixkat inajostaldi bat proposatzea gogo eta hori kartzeko nola nahi dugu ikusi muga hori, zen olako muga nahi dugu eta zen olako bizi espaziotan bizi nahi dugu. Ondoko tailerretan parte hartzeko, ez da berantegi? Bistan dena ezetz, plazerrekin edo nor diten alda, interesa duena, gogoetan parte hartu nahi duen guztiak diten aldira. Izena emaitea galde egiten dugu, eta hortako Garapen Kontseiluko webgunean atsemanen da lotura bat, webgunearen lotura da jendarte@iparralde.eus, eta bestenaz Garapen Kontseiluari deituz edo mail bat igorriz ere posible da. Eta webgune hortan berian ere, mugalu juntaz ere xetasun guztiak. Hori bera. Elena Kasirian, mil esker. Mil esker zuri, Marianez.